Sura 110. An-Nasr, pomoć. Medina, 3 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. I vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao.